بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زال درسنا موصولا في كتاب الداء والدواء الشهير باسم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن القيم رحمه الله تعالى. Leo katika usiku wa tarehe 25 ya mwezi wa Ramadhani wa 1446 Hijria, ambayo ni sawa na usiku wa tarehe 25 wa mwezi wa 3 katika mwaka wa 2025, Lailatul Thulatha, usiku wa Jumanne, tunaendelea na darasa yetu kupitia kitabu Adda'u wa Dawa'u, ugonjwa na dawa, au jawabu lenye kumtosheleza mwenye kuulizia dawa yenye kuponya, kilichoandikwa na Imam Shamsuddin Ibn al-Qayyim. Wakati al-imamu wanaendelea kutaja dawa ya kihakika juu ya maradhi yanayowasibu baadhi ya watu, lakini katika wakati huo huo akawa anajibu hoja za wanaozifanya dawa zisizokuwa dawa, akiwajibu na kuonyesha wamekosea. Katika harakati hizo na juhudi hizo, akazitaja baadhi ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazoonyesha dawa ya kweli ni ipi na isiyo ya kweli ni ipi. Kwa katika miongoni mwa hadithi hizo ni hadithi ndefu yenye pande mbili, hadithi ya Al-Bara'u bin Azib ikielezea tukio la kifo cha mja. Mja akifa akiwa katika hali ya imani, ni mu'min, hali yake itakuwaje? Na mja aliyekufa katika hali ya kuwa si mu'min, kwa maana ni kafir, hali yake inakuwaje tangu wakati wa kutolewa roho mpaka kulazwa kwenye kabri yake? Lakini katika mazungumzo ya hadithi sehemu ya kwanza ya mu'min, tumeona katika vitu vitakazomsaidia ni amali yake njema, kuonyesha kwamba amali njema ina nafasi kubwa katika kumtengeneza mtu, na si yule anayetegemea rehma ya Allah akadai kwamba yeye ametawakkal na kumtegemea Allah, na huku akawa ni adui wa Allah, yuko mbali na yale yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, huyo atakuwa ameikosea dawa ya maradhi aliyonayo. Aliyepatia ni yule anayetenda mema. Kwa hiyo kwenye darasa ya jana tukawa tumemsoma al-abdul mu'min idha kana fi inqita'i min ad-dunya wa ikhbal al-akhirah, hali yake ikoje mu'min anapokuwa katika kukatikiwa na dunia na sasa akawa kwenye safari ya kuelekea akhira, anapitia hali gani? Kwa hiyo leo biidhnillahi al-karim tutasoma sehemu ya pili ya mja kafiri, wal-iyadhu billah. Allah tuhifadhi tusiwe katika watu hao. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala an yatawaffana muslimin wa yulhiqana bis-salihin, atufishe sisi hali ya kuwa ni Waislamu na atukutanishe na watu wema, tuwe ni miongoni mwa al-abrar. Tayib, kwa msomaji atatusomea sehemu ya hadithi iliyobakia alafu nitafuatishia sharhi yetu biidhnillahi al-karim mpaka pale tutakapokuwa tumefikiwa na Allah kufika kwa kuzingatia muda wetu. Na ikra ayuha alqari, barakallahu fik. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala khayri khalqillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المصوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضبه. قال: فتغرق في جسده فينزعها كما ينزع السفود من الصوف المبتل، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المصوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيسعلون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان بأقبه أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فيستفتح فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في السجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قمره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. وفي لفظ لأحمد رحمه الله تعالى أيضا: ثم يقيض له أعمى أصم أبكم، في يده مرزبة لو ضرب بها جبلا كان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى، فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين. قال البراء رضي الله عنه: ثم يفتح له باب من النار، ويمهل له فراش النار. وفي المسند أيضا عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى على ركبتيه فاستقبلته بين يديه لأنظر ماذا يصنع فبكى حتى بل الثرى من دموعه ثم أقبل علينا فقال أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. وفي المسند من حديث بريدة رضي الله عنه أنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فنادى ثلاث مرات يا أيها الناس أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم فبعثوا رجلا يتراءى لهم فأبصر العدو فأقبل لينذرهم وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى بثوبه أيها الناس أوتيتم أيها الناس أوتيتم ثلاث مرات. نعم بارك الله فيك. يقول رحمه الله تعالى قال كسيما متوم صلى الله عليه وسلم وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة حقيقة مجا أنا بقوة يوكو كتك حالي يوكو كتكيوة نا دنيا نا كويلكي آخرة كما تليفويليزة جانا كنا كيبيندي كلا منا أدامو kitampitia nacho ni kipindi cha kuiaga dunia wakati watakapojia atakapojiwa na malaika wa mauti malakul maut kwa pale yakini itamjia ya kwamba dunia anaiacha wa dhanna annahu alfiraq waltaffat as-saqu bis-saq atayakini kwamba huko ndiko kuachana na dunia kwa sasa hiki ni kifo yani hata kuwa na shaka juu ya jambo hilo hapa ninakufa na hawa ni malakul mauti wamekuja. Kwa hiyo akiwa mja katika hali hii ya kukatikiwa na dunia na kuelekea akhira nazala ilayhi minas samaa kama akiwa ni mja kafir kama ni mja kafir nazala ilayhi minas samaa malaikatun sudul wujuhi watateremka kwake kutoka mbinguni malaika wenye nyuso nyeusi watateremka kwake kutoka mbinguni malaika wenye nyuso nyeusi ma'humul musul wakiwa wana sanda lakini musuhi ni sanda iliyotengenezwa kutokana na nyuzi zilizo nzito zenye kuparaza na hasa mara nyingi inakuwa ni zile nyuzi zilizotokana na alma'iz kama ni nyuzi za ngoya za mbuzi sio kondoo pia hutengenezewa vitu kama hivyo. Kwa hiyo almusuh jitambaa hili zito la kuparaza tumeona tofauti katika sanda ya mtu mu'min kwa darasa ya jana. Sasa huyo litaitwa jiguo la kuparaza ndilo guo ambalo roho yake itakafiniwa hapo fayajlisuna minhu madda albasar watakaa kwake umbali wa upeo wa macho takaa pembeni kwanza kwa sababu hawa sio malaika waliokuja kutoa roho hawa ni malaika waliokuja kuibeba roho baada ya kutolewa. Thumma yaji'u malakul maut kisha atakuja malakul maut. Kwa faida tu ni kwamba kwenye Qur'an na kwenye sunna kila anapotajwa mtoaji roho anaitwa kwa jina la malakul maut. Hivyo tu qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum malakul maut. Hapa hadithi inakuja kwamba thumma yaji'u malakul maut. Ehe, Israeli imetoka wapi kwamba huyu malakul mauti sasa jina lake itwa Israel? Yule alikuja na wahi aitwa Jibril, Jibrail au Jibril. Alafu yule aliyewakilishwa na Allah kwa kuleta uhai kwenye ulimwengu, uhai wa kimada, mvua, mimea na vitu mbalimbali, anaitwa Mikail. Alafu yule aliyepewa kazi ya kupulizia parapanda au baragumu kwa ajili ya kurudisha uhai wa vilivyokufa anaitwa Israfil. Wote wametajwa katika hadithi moja ambayo mara nyingine tunaisoma katika adhkari za dua, dua istiftah kuanza swala, Allahumma rabb Jibraila wa Mikaila wa Israfila fatira as-samawati wal ard. Sawa, imetajwa kwenye hadithi hiyo, wametajwa malaika watatu. Sasa kuna mwingine watu wita Israel, Israeli mtoa roho. Jina la Israeli limetoka wapi? Katika kitabu na sunna, kwenye aya zote na hadithi zote, hakuna jina la Israeli. Jina la Israeli limetoka kwenye vitabu vya ahlul kitabu. Wanazuoni wa Kiislamu wanaita habari hizo ni Israiliyat, kwenye Israiliyat, habari zilizopokewa kutoka kwa Bani Israila. Inawezekana zikawa ziko kwenye Taurat au kwenye Injili au kwenye vitabu vingine, kwenye sohufu nyingine zilizopatikana, alafu wapokezi wa Kiislamu kwa wakasikia, wakabeba, wakaandika Israiliyat. Sawa, na sisi tumeambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu habari za wana wa Israil. Hadithi moja anasema hadithu an bani Israila wala haraj, simulieni kuhusu habari za wana wa Israili, hapana vibaya. Lakini pia ametuambia katika hadithi nyingine, la tusaddiquhum wala tukadhibuhum wa qulu amanna bima unzila ilaina wa ma unzila ilaykum, msiwakadhibishe hawa wa ahlul kitab wala msiwasadikishe, kweni baina wa baina. Nyinyi semeni sisi tumeamini yale yaliyoteremshwa kwetu na yale mlioteremshiwa nyinyi, tumeamini kwa ujumla. Sawa, kwa hiyo nataka kuweka sawa tu, kuna jina la Israel. Kwa jambo lolote litakalokuja likiwa limegemezwa kutoka kwa wana wa Israel na habari za Bani Israel, sisi hatutasijengea hukumu katika dini yetu, isipokuwa zikiafikia na habari za kwenye dini yetu. Kwa hiyo zile habari ambazo zitaafikiwa na dini yetu na sheria yetu, hizo zitakuwa zimekubalika kwa sababu zimepigwa muhuri na sheria yetu. Sawa, na zile ambazo zinapingana na yaliyomo kwenye sheria yetu, hizo sisi tutazikataa, ima zitakuwa hazipo kabisa huko au ni katika habari zenye kufutwa, kama ni katika vitu vyenye kufutwa, kwa sababu sio kila kitu kinakubali kufutwa. Na kile ambacho hakijatajwa kwa ubaya wala kwa uzuri, hakijaungwa mkono wala hakijakataliwa, sisi tunatawakaf, tutasimama hapo hapo. Basi ni faida nimeona nitoe hapa, kisha atakuja malakul mauti, hata yajlisa inda rasi, mpaka atakapokaa kwenye kichwa chake. Yule malakul mauti akija, anakaa upande wa kichwani kwa yule mtu anayetarajiwa kufa wakati ule. Na ukishamuona malakul mauti, basi ujue kwamba una uhai tena wa kuendelea hapa duniani, wewe unakwenda barzakh. Sasa kwa hiyo anakuja upande wa kichwani kwako, atakaa pale. Fayaqulu ayyatuha an-nafsu al-khabitha, atasema malakul maut, ewe nafsi chafu. Si muumini huyo, ewe nafsi chafu. Ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab, toka uelekee kwenye machukivu ya Allah na ghadhabu za Allah. Nenda mahali penye ghadhabu zake ukaone. Sasa qal fatafarraqu fi jasadihi, yani kwa kuondosha ta umoja, fatatafarraqu ruhu fi jasadihi, itatawanyika ile roho kwenye kiwiliwili chake, pia itatawanyika. Sawa, tumeona kwa muumini kule akishambiwa toka, ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna, roho inachirizika, inachirizika na mwagika kama vile maji yanapomwagika kutoka kwenye mdomo wa chombo, kama ni guduria, kama ni kiriba, kama ni dalu deli ndoo. Sawa, maji yanamwagika vizuri tu na roho nayo inatoka kwa muumini. Lakini kafir, roho yake itachanguka, itainia katika mwili wake, inakimbia. Fayantazi'uha, atainyofoa ile roho. Fayantazi'uha, atainyofoa. Kama yuntaza'u safudu mina sufi al-mubtal, mina sufi al-mubtal. Kama kinavyochomolewa chuma cha kuchomea mishikaki, kuna vyuma vile vinakuwa vina meno meno hivi, sasa kimetiwa katika sufi iliyotota, ukivuta namna hii kitatoka na vipande vipande vya ile sufi zimekatika katika. Kwa hiyo kama inavyonyofolewa, kinavyonyofolewa kile chuma, tunasema chuma gani? Chuma kisafudi mara nyingi ni chuma cha kuchomea nyama, lakini chuma hiki kinakuwa kina vitaje ile vidude dude hivi vya kushikizia nini huku na huku, na kama kigovyo, kigovyo kinakuwa kina. Kwa hiyo kama kinavyonyofolewa chuma kutoka kwenye sufi iliyototeshwa au iliyotota, almubtali iliyototeshwa, kwa maana roho yake itatoka kwa ngumu, kwa ugumu sana. Fa akhudhuha, kisha malakul maut ataichukua. Fa idha akhadhaha lam yadauha fi yadihi tarfata ain, atakapoichukua tu malakul maut, wale malaika wengine waliokuja kujitambaa lile zito lile, tumesema kuna malaika wamekaa pembeni, hata kule kwa muumini walikuwepo, sasa kwa ukafiri pia atakuwepo, amekaa pembeni. Akiitoa tu malakul mauti, watamnyakua ile roho, wataichukua kutoka kwenye mkono wake, hawataiacha katika mkono wake japo kupepesa kwa jicho. Hata yajaluha fi tilka almusuh, mpaka watakapoiweka kwenye kitambaa hicho, kwenye sanda hiyo. Wayakhruju minha, na itatoka, itatoka kwenye roho hiyo. Wayakhruju minha kaanta ni rihi jifatin wujidat ala wajhi al-ardh, na itatoka kwenye roho hiyo harufu mbaya kuliko harufu yoyote ya mzoga iliyopatikana katika mgongo wa ardhi. Kama kuna mzoga wewe ujua wanuka, basi mzoga huo hauwezi kushinda harufu yake mbaya. Roho ya mtu kafiri, nafsi yake yanuka vibaya sana. Fayasaduna biha, watapanda nayo. Fala yamuruna biha ala mala'in min almalaika, hawatawapitia kundi lolote katika makundi ya malaika. Illa qalu ma hadha ar-ruhu al-khabith, isipokuwa malaika wale watakuwa wanauliza, hii ni roho gani chafu hii, mbona yanuka hivi? Sio kuna magari ya taka au magari ya kuna kubeba kinyesi, tuchukue mashimo huko, pengine wakati wa kuchukua mtaa mzima kasikia harufu mbaya ile, bado haija kuwa mbaya kushinda roho ya huyo kafir. Roho yake inaudhia, inawaudhi malaika, harufu mbaya. Kila anapopita katika kundi la malaika wanaulizana, hii ni roho gani chafu? Fayakuluna fulanu bin fulani, wanasema huyo, wataambiwa huyo ni fulani bin fulani, utatajwa kwa jina lako. Bi akbahi asmaihi allati kana yusamma biha fi dunya, kwa jina baya zaidi miongoni mwa majina yake ambayo alikuwa akiitwa kwa majina hayo duniani, utatajwa jina baya pale. Fayustaftahu fala yuftahu lahu, watataka kufunguliwa, watapiga hodi kwenye mbingu lakini hawatafunguliwa. Thumma qaraa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akasoma aya, la tufattahu lahum abwabu samaa wala yadkhuluna aljanna hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat, hawatafunguliwa wao milango ya peponi. Jana tumeeleza kwamba mbingu hizi zina njia na zina milango, sisi hatuione, lakini mbingu zina taraiq zake na zina milango, na malaika hupita kwenye milango hiyo. Bali mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alishawahi kupita katika mlango huo wakati wa Miraj, alipopandishwa juu huko mpaka mbingu ya saba mpaka kwenye Sidratul Muntaha. Kila mbingu aliyofika inapigwa hodi, anafunguliwa, anapita. Na sote sisi tutafika kwenye milango hiyo wakati wa kufa. Sasa kuna watu roho zao zitapitishwa, zitakwenda mpaka mbingu ya saba, nazo ni roho za waumini wa kweli walimuamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na waliamini siku ya mwisho, watapitishwa watu hao. Lakini kuna watu la tufattahu lahum abwabu samaa, haitafunguliwa kwa ajili yao milango ya mbingu, wala yadkhuluna aljannata, na wala hawataingia peponi siku ya kiyama, hakuna pepo utakayoingia. Hatta yalija aljamal, mpaka ngamia apite fi sammi alkhiyat, katika tundu ya sindano. Ulika al-amru huna bil muhal fasara muhala, jambo hapo limetundikwa kwenye kitu muhali, jambo la kuingia mbinguni na kuingia peponi limetundikwa kwenye kitu kilicho muhali ambacho hakiwezi kuwa. Ni uslubu wa kuonyesha kwamba na hilo jambo ambalo limeshurutishwa kwa kupatikana jambo muhali halitakuwa, kwa sababu ili wewe uingie peponi, ili kafiri aingie peponi au afunguliwe milango ya mbingu, basi iwezekane ngamia apite kwenye tundu ya sindano. Sindano labda ya kushonia ndo shazia mirzar, labda tundu yake kubwa kidogo. Kwa hiyo yule ngamia aingize kichwa chake ajaribu kuminyana pale mpaka apite, apitishe kichwa, aingize miguu, apite atoke upande wa pili mahali unapoingizia uzi. Likiwezekana hilo, basi kafiri atakwenda peponi na milango ya mbingu itafunguka kwa ajili yake. Waonaje hapa? Ni jambo la kuwezekana? Haliwezekani. Lakini uslubu umeletwa kwa ajili ya tayis, yani kumfanyia al-yas, kata tamaa, usifikirie jambo hilo. Waarabu wao wenyewe wanasema na maneno yao, hatta yashiba al-ghurab, mpaka siku kurabu atakapotoka mvi. Hawa kunguru weusi hawa, siku kimona katoka mvi, sasa ana mvi zimejaa kwa ana rangi nyeupe, sasa ndio mambo yatakuwa. Kwamba nitakusaidia, lakini siku kurabu atakapotoka mvi, kwa maana mimi siwezi kukusaidia wewe. Sasa labda ni jambo linaweza kutokea kwa sababu ni kurabu tu akatoka mvi kweli, lakini mpaka ngamia apite kwenye tundu ya sindano, jambo hili limetundikwa kwenye muhali. Na usulubu huu upo katika Qur'ani, katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni usulubu katika asalibi al-Arab. Na mfano katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa kuhusu masala ya ramli, sawa, al-khattu ala al-ard, watu walikuwa kichora mistari, ukiangalia vitu fulani wakipiga mistari kifanya hivi wapata majibu fulani, wachora chini, wengine wachora kwenye vibao. Akaulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna watu ya khutun, huwa wanachora chora mistari kwa ajili ya kupiga ramli. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kuna nabii, kana nabiyyu min al-anbiya ya khuttu faman wafaqa khattuhu khattahu fadhaka, alikuwepo mtume miongoni mwa mitume alikuwa akichora mistari kama hivyo, akitaka kujua jambo uchora mistari yake, ikiafikiana atakwambia jambo hili ni kadhaa, kwa sababu mitume walitoa wahi. Sasa nyinyi mnaochora mistari, nyinyi makuhani, siku mtu mistari yake ikilingana na mistari ya huyo nabii, basi itafaa. Waona iko siku italingana, alafu naye atakwambia kwamba sasa hapa wewe ndio umepatia, ndio umelingana na huyo nabii. Alimamu Nawawi rahimahullahu ta'ala katika kuelezea hadithi hii na khabari hii akasema, hapa jambo limetundikwa kwenye muhali, limetundikwa kwenye muhali. Lakini jambo la ajabu, kuna baadhi ya mashekhe wa kisufi waitumia hadithi hii kwamba ramli ipo bwana, ramli ipo, yuko nabii, tena mtaja kwa jina nabii Idris alikuwa akipiga ramli, hawana adabu kweli kweli ya watu. Kwa hiyo nafaa, haramu nafaa. Tena mmoja zumbe kwenye khutba Jumaa wale. Tena anasema, anasema kwamba anayepinga jambo hili tuonane. Anifuate hapa, mimi nitampa ushahidi. Msikitini wazee watakisha vichwa mpaka mwezi wa takbir. Khutba ya Jumaa inaendelea. Kwa namna alivyouswa, amekongwa ile roho yake na shekhe alivyotoa ushahidi wa kwamba Ramli yafaa. Sikusimuliwa hiyo. Ilikuwepo, ilibidi niswali ya dhuhuri. Ilikuwepo msikiti huo. Shekhe kwa juu ya mimbari na kilemba chake azungumza leo tuzungumza mada uhalali wa Ramli. Alafu atuhadithie. Sio subhanallah. Na mtu atoa takbir na muone yule pale mzee anasema takbir. Sikitizo Allahu Akbar. Sasa huyu angewafundisha hawa watu wake kwanza hukumu za swala za Ijumaa na kwamba haifai kuzungumza na khatibu kwa juu ya mimbar. Leo kazungumza mambo ya Ramli yafaa alafu atoa ushahidi sio. Nasallallahu alayhi wasallam. Kwa jambo limetundikwa kwenye muhali na hivyo ndivyo wanavyoeleza wanaozuoni. Hata fungulia milango ya mbinguni na wala hata ingia peponi mpaka ngamia apite kwenye tundu ya sindano. Sasa aweza kupatikana mtu atasema akasema aya yaonyesha kwamba makafiri pia watakwenda peponi. Wapi si hapa? Wala yadkhuluna aljanna hatta yalija aljamalu fi sam, kwa sababu labda kaona huko huko kwao huko kuna ngamia kapita kwenye tundu ya sindano. Ni kweli iko hivyo. Fa yaqulu Allahu azza wa jalla, atasema Allah azza wa jalla, uktubu kitabahu fi sijjin, yaandikeni maandiko yake kwenye sijjin, fil ardhi sufli, kwenye ardhi ya chini kabisa huko. Kwa maana huyu hata ingia mbinguni ataishia hapo angani, alafu atarudishwa. Huyu maandiko yake yaandikeni katika sijjin, kwa sababu inna kitaba al-abrari la fi illiyin, lakini inna kitaba al-fujjar na fi sijjin wa ma adraka ma sijjin. Kwa hiyo sijjin mwandikeni huko, fil ardhi sufli, kwenye ardhi ya chini huko. Fayutrahu ruhuhu taraha, itatupwa ile roho yake kutupuliwa mbali. Thumma qara, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasoma kauli yake Allah, wa man yushrik billah, yoyote atakayemshirikisha Allah, fakaannama kharra min as-samaa, ni kama aliyeporomoka kutokea juu. Fakaannama kharra min as-samaa, ni kama aliyeporomoka kutokea mbinguni au kutokea juu. Fatakhtafuhu at-tayr, wakamnyakuwa yeye ndege. Au tahwi bihi rihu, au kamtupilia mbali ya upepo. Fi makanin sahihi, ukamtupa mbaye upepo mahali pambali. Anamshirikisha Allah ni mfano wa mtu ambaye kapandishwa huko juu katika anana samaa, kisha akatupwa upepo ukampeleka mbali kabisa, ukamtupilia mbali huko. Au ni amekuja tai akamnyakua mbali kabisa akamchukua. Ndio mfano wa mtu mwenye kumshirikisha Allah. Fatuadu ruhuhu fi jasadi, kisha bwana huyu roho yake itarudishwa kwenye mwili wake, kwa sababu wakati roho pale imechukuliwa tayari bwana huyu amekufa. Pengine wa ndugu zake wanacheza na kiwiliwili tu, wamuoshe, wamtie sanda, wafanye hivi, wafanye vile, roho haipo, imekwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nyingine za kubaliwa za waumini na nyingine hazikubaliwi, za rushwa, za tupiliwa mbali huko. Kwa hiyo huyu watu wakishakwenda kumzika kama siku hiyo hiyo, baada ya siku moja, wengine baada ya miezi, kama wanaofanya baadhi ya mila nyingine, mtu atawekwa kwenye mabarafu huko miezi mpaka wapate pesa za kuzika, au mpaka wapate likizo wengine. Kwa hiyo atawekwa kwenye mafrizi kwanza, mafrija kwanza, utachangishana bwana mazishi nini, mazishi itakuwa tarehe 25 mwezi wa 6 tutazika. Kwa hiyo una kazi ya kulipia tu kule akae huko. Sitakuwa tunalikizo, sio tutakutana, tutakuna kuzika. Ndio wanafanya baadhi yao, baadhi ya makabila wanafanya hivyo. Sasa akiwekwa tu kwenye kaburi yake, roho yake itarudishwa pale, itarudishwa roho yake katika mwili wake. Wa atihi malakan, na watamjia ye malaika wawili, ambao katika hadithi nyingine umetajwa kwa jina la Munkar na Nakir. Fayujilisanihi, watamkalisha hao malaika wawili, fayakulani la, watamwambia man rabbuk, watamuuliza nani mula wako. Yani ni maswali matatu aliulizwa mu'min, ataulizwa na huyu kafir. Faminhum kafir wa minhum mu'min. Kwa hiyo mu'min ataulizwa, atajibu vile vilivyoeleza. Kafiri ataulizwa, wewe mula wako nani, man rabbuk, fayakulu ha ha la adri, tabaki ha ha la adri, sijui. Fayakulani lahu ma dinuk, watamuuliza yeye pia dini yako ni ipi, yani wewe ulikuwa ukiishi kwa muktadha wa dini ipi duniani, ambao ulikuwa wewe ukiifanyia amali na kuitakidi. Fayakulu ha ha la adri, sijui. Fayakulani lahu, watamuuliza ma hadha rajul alladhi bu'itha fikum, nini hali ya huyu mtu ambaye alitumwa kwenu, unamueleza vipi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ebu mueleze hapo uko hai sasa, ebu mueleze Mtume Muhammad, wewe wamjuaje? Watu wengi hawamjui Mtume sallallahu alaihi wasallam, si upande wa nasabu yake wala kazi yake wala misingi. Atababaika hapo, hana ufasaha wa kueleza ni nani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kwenye kabri utaulizwa, unasemaje, hebu tupe maelezo kuhusu huyu mtu. Fayaqul ha ha la adri, fayunadi munadin min as-samaa, atalingana mwenye kulingana kutokia juu kutoka mbinguni, ankadhaba abidi, amesema urongo kuwa hakupatia, nikakosea mja wangu. Fafrishuhu minan nar, mtandikieni godoro kutoka motoni, kwa kigodoro chake kile, matres yake atakayolalia itatoka motoni. Wa albisuhu minan nar, namvisheni yeye nguo kutoka wapi, motoni, kwa sababu sarabiluhum min qatran, mavazi yao huwa yanatokana na lami, alafu yatatiwa moto. Waftahu lahu baban ila nar, namfungulieni yeye mlango utakuwa unaoelekeza kwenda motoni. Fayatihi min harriha, litamjia yeye joto lake huko motoni. Wasamumiha, na baridi yake, kuna baridi ya motoni na joto la motoni. Wayudhayyaqu alayhi qabru, na litafanywa finyu juu yake kaburi lake. Hatta takhtalifa fihi adla'uhu, mpaka zitapishana mbavu zake, mpaka zitapishana mbavu zake. Na watu wanachukulia kwamba ni kama vile hadithi za Alif Lela Ulela, kama nilivyoeleza hadithi za kina Kamaru Zamani Basharu Kabir, au za kina Sindbad Baharia, vigano vya watu wakali, tuambiwa makaburini kuna hivi, tuambiwa hivi, nani amekwenda akarudi. Sawa, hataki kusikia habari hiyo. Wayatihi rajulun qabihu alwajhi, na atamjia yeye mtu mwenye sura mbaya, qabihu thiyabi, mwenye nguo mbaya, muntinu rihi, mwenye harufu ya uvundo, anuka harufu mbaya. Fayaqul, yule mtu atamwambia abshir billadhi yasuk, nakupa bishara, pokea bishara kwa lile linalokuudhi, pokea habari hii ya bishara kwa lile linalokuudhi. Hadha yaumuka alladhi kunta tuadu, hii ndio ile siku yako uliyoahidiwa, uliambiwa kuna siku hii, ulishaambiwa wewe ndio hii sasa. Fayaqulu waman ant, atauliza kwani wewe ni nani. Fawajhuka alwajhu yajiu bisharri, uso wako ni uso wa mtu anayekuja kwa shari. Fayaqulu ana amaluka alkhabith, atamwambia mimi ndio ile amali yako mbaya, yale matendo mabaya uliyofanya duniani yamevikwa vingwa viringwa viringwa katengenezwa mpaka nimekuwa mimi sasa. Sawa, yale matendo yako yote maovu yale uliyotenda yale yamefinyangwa yamefinyangwa yamefinyangwa, nimetokea mimi mtu mimi ni amali yako, sio kanishangaa. Fayaqulu rabbi la tuqim as-saa, atasema ee mola wangu usikisimamishe kiyama. Wa fi lafdhi li ahmad aidha, na katika tamko jingine la Imam Ahmad, thumma yuqayyad lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirzaba, Asema kisha atasalitiwa yeye na malaika na aliye kipofu, kiziwi, bubu. Katika mkono wake kuna kibarango cha chuma. Mirzaba, kibarango cha chuma. Al-mitraq al-kabira, jinyundo kubwa hivi takunu lil-haddad. Jinyundo lile mara nyingi anakuwa nalo yule mfua vyuma kwa ajili ya kuvipindisha pindisha na kuvibonda vibonda vyuma vingine, haddad. Kitu kibarango kile. Ana kibarango cha chuma. Lau dhuriba biha jabalan kana turaba. Lau kibarango hicho lingepigwa jabali, basi lingebadilika likawa mchanga, sio kokoto, mchanga. Sikitia baruti, utambi, baruti kwa kwenye jabali, walilipua latoka mapande mapande mawe. Sasa kibarango hicho hakitoi mawe wala kokoto, na saga lile jiwe na kwa mchanga kabisa. Ndicho hicho atakachopigwa nacho bwana huyu kwenye kaburi yake sallallahu alaihi wasallam. Fayadhribuhu darbatan fayasiru turaba, atampiga kwa pigo moja tu, atabadilika, atakuwa mchanga. Thumma yu'iduhu Allahu azza wa jalla kama kan, kisha Allah atamrejesha awe kama alivyokuwa. Fayadhribuhu darbatan ukhra, kisha atampiga pigo jingine. Fayasihu sayhatan, atapiga ukelele ambao yasma'uha kullu shay'in illa thaqalain, atapiga ukelele ambao watausikia ukelele huo viumbe wote, viumbe kila kitu kitasikia ukelele huo, miti, wanyama, watakuwa wanasikia ukelele kutoka kaburini. Illa thaqalain, isipokuwa majini na watu wasikie. Allah ataika pazia wanadamu wasisikie na majini wasisikie, kwa sababu lau kama yangefunguliwa watu wakayasikia yale yanayosikika kaburini na milio inayosikika kwa makaburini, watu wasingekula wala wasingelala, watu wasingekula wala wasingelala, na pengine wakapata wazimu akili. Natashat uquluhum watarat, Allah kaikapazia viumbe vingine wasikie, wanadamu hawasikii. Qala al-Bara'u thumma yuftahu lahu babun ila an-nar, Al-Bara bin Azib anasema kisha atafunguliwa yeye mlango wa kuelekea motoni. Wa yumhadu lahu min furshin nar, na atatandikiwa yeye tandiko la motoni. Lala hapo. Na kila siku kwa watu walimkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, wanakaangwa asubuhi na jioni na moto wa Jahannam, kama anavyoeleza Allah, an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwa wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adhab, moto unapitishwa kwao kwenye makaburi yao asubuhi na jioni. Twa watakangwa asubuhi imeisha, jioni tena. Alafu wataambiwa siku kiyama kitakaposimama wafuasi wote wa Fir'auni, adkhilu ala fir'aun, pale al kwa maana atba', waingizeni wafuasi wa fir'aun katika adhabu ngumu. Aya hii ni ushahidi wa kwamba adhabu ya kabri iko, na baadhi ya ahlul ilm wanasema adhabu ya kabri kwa kafiri ni daim, la yanqati ila an taqum as-sa'a. Adhabu ya kabri ni daim, la yanqati kwa kafiri. Adhabu ya kabri kila siku inakuja, inatanawa kwa namna nyingine kwa kafiri mpaka kiyama kitakaposimama. Ama kwa mu'min wakasema tofauti, mu'min muwahid ambaye ni asi min usati al-muwahidin, ataadhibiwa kwenye kabri yake kwa muda kisha itasimama adhabu yake. Wako wanaosema hivyo, atasubiri kiyama, waliyadhu billah. Na ndio maana tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyotufundisha mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, kila siku, kila swala, kabla ya kutoa salamu, istaiz billahi min kam min arba, umwombe Allah kukingi na mambo manne, miongoni mwa hayo ni adhabu ya qabr, adhabu ya qabr, kaburi ambalo hakuna hata mmoja katika sisi aliye na shaka kwamba iko siku atakufa, atatiwa kaburini. Sote tuna yakini. Sasa ukaishi maisha mabovu kwa kiasi cha umri huo, mfikiri. Kwa hiyo tutengeneze makaburi yetu tukiwa tuko hai, na tuweza kutengeneza hivyo kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na msimu huu wa Ramadhani, Ramadhani ya aga na kunda zake, ni fursa nzuri sana watu kutengeneza na kufanya sulhu baina yao na Allah subhanahu wa ta'ala. Tupataneni na kabisa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ametuwekea kifutio kizuri kabisa. Kuna raba ya kufuta yale yote tuliyofanya katika madhambi. Tutumie kifutio kabla tujarudi kwake. Kifutio chenyewe ni tauba ya kweli, at-taubatun nasuha. نسأل الله تعالى يتقبل منا صالح الأعمال إنه عفو كريم يحب العفو. فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا. سبحانك اللهم بحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. سيكون شنو نتعامل شنو كتك أن يسيكو زبيتي kwani siku za kujipinda hizi pia si za kulala. Kuna watu wanapenda sana usingizi, penda usingizi kweli kweli, usilale. Sawa, utakwenda kulala sana tu, kifo utalala sana tu. Tutengeneze makaburi yetu kwa kutumia nyakati chache hizi.